Panie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 stycznia, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja apeluje, jeśli po nocy sylwestrowej nie czujemy się na siłach, to nie wsiadajmy za kierownicę. Rozpoczął się właśnie szczyt powrotów. Można już składać wnioski o przyznanie renty wdowie i z nowym rokiem zmieniły się przepisy. Rosja bierze na cel Gruzję, stara się udowodnić, że jest przyjaznym krajem. Na drogach wzmożony ruch, wiele osób wraca z noworocznych wyjazdów, więcej jest też patroli policji. Policjanci apelują do kierowców, żeby w razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego stanu trzeźwości nie wsiadali za kierownicę. Pierwszy dzień stycznia to czas na odpoczynek po sylwestrowej nocy, dlatego przypominamy i apelujemy, by nie wsiadać za kierownicę pojazdu, będąc pod wpływem alkoholu. Jeśli nie mamy pewności co do swojego stanu trzeźwości, radzimy udać się na najbliższą jednostkę policji i przebadać się alkomatem. Radziła Anna Kamola z Policji w Lublinie. Policjanci apelują też o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zapinanie pasów i przewożenie dzieci w fotelikach. Od 1 stycznia można składać wnioski o przyznanie renty wdowiej. Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełne własne świadczenie i część renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Wypłaty świadczeń zaczną się od lipca. Świadczenie będą mogły otrzymywać osoby, które są w wieku emerytalnym i owdowiały nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem tego wieku. Kolejne warunki to pozostawanie do dnia śmierci małżonka we wspólnocie majątkowej małżeńskiej oraz niewstąpienie w kolejny związek małżeński. Ministra rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła, że renta wdowia to największy projekt społeczny rządu. To ważna, wyciągnięta do seniorów, seniorek dłoń państwa, które jest państwem opiekuńczym. Rzecznik ZUS-u Wojciech Dąbrówka zaznaczył, że renta wdowia to zbieg dwóch świadczeń: własnej emerytury lub renty oraz renty rodzinnej. Pierwszy krok to ustalenie prawa do obydwu. Jeżeli osoba do tej pory pobierała wyłącznie własne świadczenie, powinna najpierw wystąpić z wnioskiem o ustalenie prawa do renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że prawo do renty wdowie będzie miało około 1 200 000 osób. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Od lipca renta wdowia będzie stanowić pełną własną emeryturę i 15% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub odwrotnie. Średnia wysokość świadczenia ma wynosić około 370 zł. Już w pierwszym dniu nowego roku Rosja próbuje przekonać Gruzinów do poprawy relacji. W Gruzji od 35 dni trwają antyrządowe protesty. Gruzini nie chcą zbliżenia z Moskwą i żądają wznowienia procesu eurointegracji oraz rozpisania wyborów parlamentarnych. Działania Rosji wobec Gruzji śledzi Maciej Jastrzębski. Rosja wykorzystuje sympatię Gruzinów do futbolu i fakt, że dwóch polityków obozu władzy to byli piłkarze. Były bramkarz reprezentacji Związku Sowieckiego Anzor Kawazaszwili chce, żeby w 2025 roku zagrały towarzyski mecz reprezentacji Gruzji i Rosji. Jak oświadczył w wywiadzie dla magazynu RB Sport, już wysłał listy do byłych piłkarzy, mera Bilisi, Kachy Kaładzego i samozwańczego prezydenta Gruzji Michaiła Kawełaszwilego. Kawazaszwili stwierdził, że taki mecz byłby krokiem do wzmocnienia dobrosąsiedzkich kontaktów. Dalej, posługując się propagandą z czasów carskich i sowieckich, oświadczył: jesteśmy jednością od XVIII wieku, gdy wspólnie rozwiązywaliśmy kwestie terytorialne. Kawazaszwili nie wspomniał, że ten okres Gruzini traktują jako czas carskiej dominacji i rusyfikacji Gruzji, a nie o napaści Związku Sowieckiego w 1921 roku na niepodległą demokratyczną Republikę Gruzji, jak również o trwającej okupacji integralnych części Gruzji, Abchazji i Osetii Południowej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To będzie pierwszy rok, w którym odbędą się Igrzyska Olimpijskie w grach komputerowych. Gospodarzem sportowego wydarzenia jest Arabia Saudyjska. Prezes Polskiego Związku Esportu Łukasz Trybuś powiedział, że zawodnicy zmierzą się w 18 dyscyplinach. Pierwszy raz Międzynarodowy Komitet Olimpijski zorganizuje swój cykl zawodów w Riyadzie w 2025 roku. No i w zasadzie wszystkie państwa europejskie, każdy kontynent będzie miał swoje eliminacje krajowe, potem kontynentalne. Będziemy wybierali najlepszych zawodników w e-sporcie, ale także w sportach cyfrowych, czyli w symulatorach, w żeglarstwie, prawdopodobnie e-kolarstwie i dodatkowo w tych najbardziej popularnych tytułach e-sportowych jak League of Legends. 2025 rok to także zmiany w polskim e-sporcie, który otrzyma wsparcie państwowe. Chodzi o promocję zespołów, rozwój infrastruktury oraz edukację dotyczącą higieny cyfrowej. Nowymi rozwiązaniami zajmą się na początku stycznia eksperci powołani przez Ministerstwo Cyfryzacji. Globalny rynek e-sportu w zeszłym roku osiągnął wartość ponad 4 miliardów dolarów. Za 4 lata może ona wzrosnąć do niemal 6 miliardów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już ten całkiem realny sport i Norbert Michalak. Polscy skoczkowie narciarscy nie sprawili niespodzianki. Do drugiej serii konkursu w Garmisch-Partenkirchen awansowało tylko dwóch biało-czerwonych. Noworoczne zmagania wygrał Austriak Daniel Czofenik i objął prowadzenie w generalce turnieju czterech skoczni. Najlepszy z reprezentantów Polski Paweł Wąsek zajął 16 miejsce. 29 był Piotr Żyła. Za to dobre wieści z Sydney. Polscy tenisiści zagrają w ćwierćfinale turnieju drużyn mieszanych United Cup w Australii. Biało-czerwoni pokonali reprezentację Czech 2-1. W decydującym spotkaniu Mixta Iga Świątek i Hubert Hurkacz wygrali z Karoliną Muchową i Tomasem Machaczem 7-6-6-3. Była tenisistka i olimpijka z Barcelony Katarzyna Teodorowicz. No bardzo to wszystko cieszy, szczególnie, że mieliśmy do wyrównania rachunki z Czechami po przegranej w Billie Jean Cup, więc parę tygodni minęło i już mamy to wyrównane. No a tak na poważnie, świetny system Igi, to bardzo cieszy, że też jest na wnoszącej znowu. Tutaj stawiam na naszego Mixta, który jeszcze nie był tak często zestawiany, ale ma genialny, wielki potencjał. W ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają z Brytyjczykami. Jan Krzysztof Duda został w Nowym Jorku brązowym medalistą Mistrzostw Świata w szachach błyskawicznych. W półfinale przegrał z liderem światowego rankingu Norwegiem Magnusem Carlsenem 0-3, mówi arcymistrz Mateusz Bartel. Ja mam wrażenie, że on nie grał na 100% swoich możliwości i sam mówił to w różnych wywiadach, że to nie był turniej, z którego jest zadowolony, ale to tylko potwierdza klasę naszego zawodnika. Jeżeli ktoś nie jest w optimum swoich możliwości, gra troszkę gorzej niż potrafi, a staje na podium rozgrywek rangi Mistrzostw Świata, to jest oczywiście potwierdzenie jego wielkiej klasy. Finałowy mecz pomiędzy Carlsenem a Rosjaninem Janem Niepomniaszczym nie został rozstrzygnięty. Tytuł przyznano obydwu arcymistrzom, a podobnie o sporcie za 2 godziny. Na północy możliwe opady deszczu, na Mazurach i Suwalszczyźnie deszczu ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od 4 do 6 stopni. Tej nocy na zachodzie i północy opady deszczu, a na krańcach północnych i w Sudetach deszczu ze śniegiem. Nad ranem, nad morzem możliwe burze. Na termometrach w nocy od minus 1 stopnia na Roztoczu do plus 4 na zachodzie i nad morzem. Jutro niemal w całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu mogą pojawiać się burze. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk! I kupione. A weź mi jeszcze smartwatcha. Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl. A już od czwartku zapraszamy na czyszczenie magazynów do wszystkich sklepów MediaExpert. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie i do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Zimowe wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Tylko do 8 stycznia. Łap okazję w sklepach stacjonarnych, w aplikacji i na stronie MediaMarkt.pl. Oferta ratalna aż do 50 lat 0% i do pół roku nie płacisz. RRSO 0%. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 10 minut po godzinie 17. To będzie rok. Krzysztof Łaniewski. Dariusz Urbanowicz. Zapraszamy na sportową prognozę tego, co wydarzy się w dopiero co rozpoczętym roku. Zapraszamy ze znakomitymi dziennikarzami, Mirosławem Żukowskim. Dzień dobry, Mirku. Dzień dobry, kłaniam się. Igorem Bachutem. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry. Wróżymy ze sportowych fusów. Troszeczkę tak, natomiast w związku z tym, że Igor wpadł tu na ostatnich nogach, bo komentował konkurs w turnieju czterech skoczni, konkurs w Garmisch-Partenkirchen. Igor, takie wrażenie na gorąco po tym konkursie? Dwojakie. To znaczy, jeżeli patrzymy na to z polskiej perspektywy, to troszkę smutno. Natomiast jeśli patrzymy z perspektywy kibica, który interesuje wysoki poziom, emocje, wszystko to, co przesądza o tym, że uznajemy, że widowisko sportowe jest godne tego, żeby je śledzić, no to rzeczywiście na piątkę. Mhm. A tam jeszcze są emocje tak naprawdę, kiedy Polacy już tak troszeczkę kuleją? No, zakładamy, że interesujemy się sportem. Mhm. Sportem polskim oczywiście najbardziej, natomiast w momencie, kiedy już ten obszar zainteresowania mamy odhaczony, czyli tak w połowie konkursu mniej więcej, no to możemy fascynować się rywalizacją o wygraną. Trochę no jak i... z piłkarzami, jak naszym, jak jadą na przykład na Euro, prawda? Po rozgrywkach no grupowych już przechodzimy do kibicowania poziomowego. Aż do połowy turnieju? No nie, po grupy, ja po grupach mówię. No tak. Nie, o ile do grup dochodzi, oczywiście. Ja, jeśli chodzi o skoki narciarskie, to mając obok siebie Igora Błachuta, obiecałem sobie, że będę milczał jak grób. Ale się nie da. Ale muszę powiedzieć, że oczywiście emocje bez Polaków to są mniejsze, natomiast wrażenia są oczywiście fantastyczne, jeśli konkurs, jakakolwiek zawody sportowe na to pozwalają. Ale nie ma co udawać, że dla szerokiej publiczności skoki po Małyszu i skoki przed Małyszem to są dwa światy. I trzeba o tym pamiętać, że w tej chwili no, miejsca w czołowej dziesiątce to jest porażka. To jest tak jak Iga Świątek, która przegrywa półfinał olimpijski na stadionie Roland Garros. I tutaj będą padały pytania i będą ludzie tęsknili za tym, tym bardziej, że przecież mieliśmy obawy, że po Małyszu będzie coś gorzej, a przyszedł Stoch, Kubacki, Żyła. Oni osiągnęli fantastyczne wyniki i jak mówię, wypromowali ten sport i jeśli chodzi o zainteresowanie ludzi i jeśli chodzi o ich życiową sytuację, pieniądze, kontrakty reklamowe, do takiego poziomu, o jakim skoczkowie przed Małyszem nawet nie mogli marzyć, a my ich przecież pamiętamy, przynajmniej ja pamiętam, Bobak, Przybyła, Pawlusiak, było bardzo wielu. Yes. Daniel Gąsienica, zdobywali medale i byli sportowcami, no to powiedziałbym, no nie, ani może nie przesadzam anonimowymi, ale jednak nie działali tak na wyobraźnię, jak ci wszyscy po Wielkim Adamie. I to jest chyba dobry moment, żeby zadać Igorowi pytanie, co z polskimi skokami w roku 2025? Jeszcze kawał sezonu przed nami. Liczysz na to, że drgnie w naszej kadrze, czy już nie? Nic się takiego nie wydarzy. Coś tam pewnie drgnie, natomiast jeśli chodzi o jakieś spektakularne sukcesy, byłbym ostrożny. Natomiast trudno oprzeć się wrażeniu, że to, o czym mówił Mirek, troszkę są ofiarami własnego sukcesu teraz nasi zawodnicy. I kibice, to znaczy są tak wszyscy przyzwyczajeni do tego, że ktoś z naszych musi być na podium, że ich nieobecność dłuższa. Oczywista oczywistość. Tak, tak, ale że dłuższa nieobecność reprezentantów Polski w top 3 czy w top 6, no to jest plama na honorze, hańba i w ogóle larum, prawda? A to się tak nie da moim zdaniem i myślę, że tutaj możemy płynnym wężowym ruchem przejść do zasadniczej części naszej rozmowy, to znaczy jak wyglądają perspektywy w ogóle polskiego sportu. Moim zdaniem nie wyglądają wcale różowo. I skoki się wpisują w te... I skoki się w to wpisują, to znaczy jeżeli ktoś na igrzyskach czy po igrzyskach olimpijskich ostatnich, letnich w Paryżu był lekko rozczarowany faktem, że przywozimy jako reprezentacja 10 medali, z czego tylko jeden złoty, ja się będę upierał, znaczy będę się upierał, no ja byłem zdania, że to jest właśnie tyle, na ile było stać polski sport w danym momencie. I nie będzie w najbliższym czasie stać na więcej. z czego się to bierze. Oczywiście powodów jest masa i możemy sobie za chwilkę na ten temat porozmawiać. Natomiast przestrzegałbym przed takim zbytnim zawierzaniu sentymentom, czy zbytniemu przywiązaniu do tego, że kiedyś było fantastycznie, więc nie ma właściwie najmniejszej przyczyny, najmniejszego powodu, dla którego nie miałoby tak być nadal. Otóż nie. Moim zdaniem będzie gorzej, jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o medale, jeśli chodzi o spektakularne sukcesy. Między innymi dlatego, że sport się niezwykle skomercjalizował i sprofesjonalizował, a nie zawsze w polskim sporcie nadążamy, jeśli chodzi o to, jaki poziom narzucają czołowe reprezentacje, czołowi atleci. W skokach też. W skokach też. Jak na dłoni. W skokach to widać i pytanie, co się wydarzyło, a tak naprawdę co się nie wydarzyło. Czytałem jakiś raport jeszcze w połowie grudnia bodaj na temat liczby skoczni w Polsce, działających chociażby. Malinka nie działa, Wielka Krokiew nie działa. Za miesiąc niecały, za 3 tygodnie Puchar Świata w Zakopanem, wielkie święto zimowego sportu w ogóle. Będą tłumy. Poziom sportowy naszych zawodników odbiega od tego, o czym marzymy i czego doświadczaliśmy przez lata. No i pytanie, jak to się stało, że właśnie nie ma jakiejś perspektywy pod tytułem grupy młodych zawodników, którzy mogliby teraz szturmować. Moim zdaniem grupa jest, to znaczy jest grupa utalentowanych chłopaków, którzy skaczą w Pucharze Kontynentalnym, tylko że oni są naprawdę bardzo młodzi i mają nieduże doświadczenie na razie sportowe. I są na początku długiej drogi, która być może zaprowadzi ich na taki poziom, jaki prezentowali ich starsi koledzy, którzy teraz gonią formę albo raptownie próbują ją odnaleźć. Natomiast w jednym zdaniu zmieściłeś parę rzeczy. Kluczowe tu jest ten problem infrastrukturalny. No jest dla mnie nie do pojęcia, że trąbimy z jednej strony o tym, że skoki są sportem narodowym, zimowym, polskim, no bo w gruncie rzeczy są. Mimo, że w innych sportach teraz troszkę lepiej wygląda sytuacja polskich zawodniczek, zawodników. Mam na myśli snowboard, mam na myśli panczeny. Ale o skokach się mówi najwięcej. No i z jednej strony opowiada się o tym, jakie to jest ważne, jakie to jest popularne i tak dalej, a z drugiej strony Malinka nie działa, Wielka Krokiew nie działa, no to gdzie u licha mają trenować ci młodzi zdolni? Albo ci starsi, którzy niewątpliwie utalentowani są, mają kupę sukcesów na koncie, tylko nie bardzo mają gdzie potrenować w kraju. No trochę to niepoważne, nie? Mm-hmm. Bardzo. Mirku, tyle o skokach, a teraz będzie to do ciebie pytanie tenisowe, bo 12 stycznia rozpoczyna się Australian Open. Jaki to zimowy sport się zrobił, prawda? Tak. United Cup, wielkie zainteresowanie, Australian Open. No i oczywiście pytanie dotyczące występu naszych tenisistów. Iga Świątek pod wodzą nowego trenera, Hubert Hurkacz pod wodzą dwóch nowych trenerów. Czego ty oczekujesz po występie tych naszych najlepszych tenisistów? Myślę, że United Cup to jeszcze nie będzie ten moment, kiedy będziemy przekonani, że w jakiej oni są formie. Oczywiście bardzo się cieszę, że Iga wygrała z przeciwniczką tak mocną jak Muchowa, jedna z najfajniej grających tenisistek. Bo to ja sobie przypominam finał między nimi rozegrany na kortach Roland Garros, gdzie przecież w trzecim secie było 4-4 i 30-0 dla Czeszki, o ile mnie pamięć nie myli, przy serwisie Igi. To był fantastyczny, zacięty mecz, a oprócz tego dla każdego, kto się interesuje tenisem, tak jak sugerował Igor, jeśli chodzi o cały sport, to znaczy interesuje się tenisem jako fantastycznym widowiskiem, jako emocjonującą grą, no to ta Muchowa jest wielką atrakcją. Ona jest atrakcją, powiedziałbym, estetyczną, większą niż wskazywałyby na to jej sportowe wyniki. No przepięknie gra w tenisa. Przepięknie gra w tenisa, wszystko umie. No to jest czeska szkoła tenisowa. Oni nie mają technicznych dziur. Oni wychowują tenisistów świetnych technicznie z pokolenia na pokolenie. Oczywiście cieszę się, że wygrała, ale jak mówię, z definitywnymi wnioskami, jeśli chodzi o jej formę, to trzeba będzie poczekać do Australian Open. Jeśli chodzi o nowego trenera, ja znam Tomka Wiktorowskiego od wielu, wielu lat. Bardzo go lubię, szanuję. Jesteśmy kolegami. Uważam, że to fantastyczny jest, fantastyczny człowiek. Bardzo mądry tenisowo i nie tylko. Natomiast wydaje mi się, że ta zmiana była już dla obu stron konieczna. I ten nowy trener, i dla Igi, i dla Tomka, i ten nowy trener. Wim Fisset, przypominamy, Belk. Tak, Belk, tak. Z bardzo dobrą kartą. Chociaż niektórzy mówią, że to odrobinę też niepokojącą, bo on jest On prowadził wiele zawodniczek z sukcesami, ale z żadną nie trenował długo. I nie wszystkie te zostania były pokojowe, że tak powiem. Ale ja mam nadzieję, że on spowoduje, że Iga troszeczkę inaczej spojrzy na to wszystko, co się wokół niej dzieje tenisowo i życiowo, że on nie będzie ciągnął za sobą ten belg tych wszystkich polskich problemów, które się z karierą całą tenisową Igi wiążą i że będzie lepiej. Kiedy mnie pewnie zapytacie za chwilę, jak ja widzę rankingową przyszłość Igi, jak to będzie wyglądało, to ja głęboko wierzę, że Iga może wrócić na pierwsze miejsce na świecie po Roland Garros. Głęboko wierzę w to, że turnieje na kortach ziemnych wiosną znowu będą dla nas bardzo, bardzo radosne, bo zakładam, że te dwie traumy minionego roku, to znaczy porażka w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i ten brązowy medal, który był tak naprawdę medalem pocieszenia, dla mnie najbardziej wymownym obrazkiem, powiedziałbym, minionego roku, to będą te łzy Igi po przegranym półfinale olimpijskim. Potem ta dopingowa historia. Ja mam nadzieję, że to jest krok w dorosłość, który ona zrobi mocno i że będziemy mieli z tego dużo radości. Natomiast czy ona wróci do takiej dominującej formy, jak w tych latach, kiedy wygrywała wszystko, 30 parę meczów z rzędu, no to trudno powiedzieć. No dla mnie, jeśli ja bym miał powiedzieć, jeśli bym spotkał Wima Fiseta i on by mnie zapytał, co z mojego punktu widzenia jest najważniejsze, to bym powiedział, żeby pod jego okiem wygrał Wimbledon, bo ja uważam, że Iga Świątek sama siebie przekonała, że na trawie wygrywać jest jej trudniej i w to uwierzyła. Moim zdaniem jej tenis, jej gra wcale nie jest tak na trawę, do trawy niedopasowana. Wygrała juniorski Wimbledon. A Hubert Hurkacz jeszcze? Tutaj jest kwestia dla mnie kluczowa. Rozmawiałem z ludźmi, którzy są wokół niego i tu do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Rozstrzygający będzie stan jego kolana. Jeśli to kolano się zagoi, jeśli on wróci do formy takiej sportowej, wydolnościowej, szybkościowej, bo to jest przecież prawie dwumetrowy mężczyzna i on nie może, on to nie jest Alex de Minaur, czy jakiś tam kiedyś... Alex Correcia, tak, którzy sobie tak biegali jak motyle po tym korcie. On musi tą siłę gdzieś osadzić. I tutaj bez sprawnego kolana może być problem. Natomiast jeśli to kolano będzie sprawne, no to wydaje mi się, że powrót do czołowej dziesiątki jest na wyciągnięcie ręki. Przypominamy Iwan Lendl oraz Nikolas Masuczyliczyk i Iwan Lendl. Jeśli chodzi o Lendla, to tak my tak troszeczkę, przepraszam, jeśli wchodzę tak w słowo, my tak go troszeczkę na wyrost nazywamy trenerem. Tak, on jest taki Będzie mentorem, tak, on będzie tak, człowiekiem, tak, który doradzi, zadzwoni, obejrzy, ale nie będzie jeździł przez cały rok. Robota z Masu, nie będzie obserwował, no bo jak powiedział, to już nie dla niego, on się samolotami nalatał, jest mu na tej Florydzie za dobrze. Mirku, powiedziałeś o czeskiej szkole tenisa. Mm-hmm. Czy polska szkoła tenisa ma się dobrze? Bo mam wrażenie, że jakby ograniczanie naszej dzisiejszej rozmowy tylko do Świątek i Hurkacza to jest mocne uszczuplanie tego, co się faktycznie dzieje w polskim tenisie. Nie ma się dobrze, chociaż oczywiście mamy i w męskim tenisie, i w kobiecym przede wszystkim, mamy zawodniczki w czołowej 50. Mam nadzieję, że Kamil Majszak wróci do takiej pozycji rankingowej, że będzie mógł grać w turniejach wielkoszlemowych bez eliminacji, bo to jest tak naprawdę ogromnie ważne dla tenisisty, żeby nie przebijać się przez te eliminacje. Bogu dzięki, coraz lepiej płatne. Natomiast jeśli pytasz o polską szkołę tenisową, to jej nigdy nie było i nie zanosi się, żeby powstała. Nie ma Narodowego Centrum Tenisowego. Ja pamiętam, wy też pamiętacie, ja pamiętam lepiej, bo byłem przy tym, jak był ten sławny Wimbledon, prawda? Mirosław Żukowski głęboko spojrzał w oczy Igorowi Błachutowi. Tak, Janowicz, Radwańska, pamiętacie, prawda? Tak. Kubot, wtedy ćwierćfinał Polski, Kubot, Janowicz w singlu, potem świetny mecz Janowicza z Andym Murrayem. Polski Wimbledon się mówiło. Tak jak się dzięki Idze mówi Poland Garros, tak się wtedy mówiło Polski Wimbledon. przyjęcie u prezydenta, ówczesny prezes opowiadał różne rzeczy. Opowiadał takie rzeczy prawie, jak mój przyjaciel Stefan Szczepłek wspomina mundial w 1974, kiedy władze komunistycznej Polski po sukcesie drużyny Górskiego obiecywały wszystko i z tych obietnic do dzisiaj nic nie ma. Prawda? Nie ma ośrodka, nie ma polskiej szkoły treningowej w futbolu i tak samo nie ma polskiej myśli w tenisie. Oczywiście jest kilku trenerów, którzy coś tam w świecie osiągnęli i są też polscy trenerzy, którzy sporo osiągnęli z polskimi zawodniczkami, z Radwańską, z Linet, z Magdą Frech, ale jeśli chodzi o taką produkcję taśmową tenisistów, jak robią Czesi, Słowacy, Francuzi, Hiszpanie, no to do tego nam bardzo daleko. Tarek, patrzę na zegar, już jest 25 minut po 17, a my jesteśmy w połowie stycznia. Mhm. Igor, słuchaj, no to przyspieszamy ciut. W połowie stycznia rozpoczną się Mistrzostwa Świata Piłkarzy Ręcznych. Mhm. Ważna impreza, popularna niemal globalnie, natomiast my znów, tak jak powiedziałeś, będziemy tłem najpewniej na tej imprezie. No tutaj chyba nie ma specjalnie zaskoczenia, że powtórzenie takiego wyniku, jaki zanotowały panie w Mistrzostwach Europy, byłoby całkiem dobrym rezultatem. Absolutnie tak. Wyjście z grupy po prostu, tak. Czyli wyjście z pierwszej fazy grupowej. Podsłuchiwałem was kilkakrotnie, kiedy rozmawialiście z naszą wspólną koleżanką, czyli z Iwoną Niedźwiedź. Iwona jako osoba z branży, ze środka, być może niezbyt jej było poręcznie pewne mocne tezy stawiać, natomiast przemycała tutaj, tu i ówdzie pewne sygnały, z których dało się dosyć jasno wywnioskować, że to, co panie osiągnęły, to też jest troszeczkę ponad stan, że no, problem, jak w większości sportów, to jest, problem jest strukturalny, dotyczący powszechności uprawiania sportu, dotyczący dostępności uprawiania sportu, dotyczący kadr trenerskich. Niemal każdy sport, jaki ruszymy, może poza siatkówką, to jest ten sam kłopot wszędzie. Struktury, dostępność, praca trenerska, czyli szeroka podstawa, od której wychodzimy, żeby zbudować coś ekstra, a tym czymś ekstra jest wyczyn, w tym wypadku rywalizacja na poziomie Mistrzostw Świata. No to nie są żarty. No wiadomo, na świata wręcz nie będzie łatwiej niż na Europy, ale to pewnie zmienia to tak. Nie zmienia to faktu, że mnóstwo pracy. Oczywiście w przypadku piłki ręcznej, no teraz mamy nadzieję, że pod kierownictwem Sławomira Szmala ten związek, ta struktura jakoś ruszy we właściwą stronę, no bo to też jest człowiek, który jeszcze do niedawna uprawiał sport na najwyższym możliwym poziomie i wie, czego potrzeba, żeby we właściwą stronę skierować te nawy, że takiej użyję metafory wielokrotnie ogrywanej, no ale może się uda, może się nie uda. To nie tylko kwestia ręcznej, to samo jest pewnie z lekką atletyką, to samo będzie z innymi grami zespołowymi, z popularnymi i mniej popularnymi sportami indywidualnymi. No wszędzie jest dokładnie to samo, jest trochę bieda, jeśli chodzi o zainteresowanie sportem w Polsce. Oczywiście nie mówię o takim dotyczącym Igi Świątek czy skoczków za najlepszych czasów, ale... Albo Lewandowskiego. Albo pana Roberta, tak. No więc ciężko mi tutaj o jakiś urzędowy optymizm, chociaż oczywiście możemy się umówić, że ja będę ten optymistyczny, a Mirek będzie ten pesymistyczny. Chyba, że w drugą stronę. Nie. Jeżeli ty wybierasz dla siebie rolę pesymisty, to stawiasz mnie w beznadziejnej sytuacji. Bo jeśli miałbym się z tym nie zgodzić, no to musiałbym przegryźć samemu sobie poglądy, gardło i co chcesz. Natomiast ja... Mnie się wydaje jednak, że te małe sporty, w których ta profesjonalizacja, o której mówiłeś, ona nie zaszła jeszcze tak daleko, to my właśnie tam możemy te sukcesy możemy odnosić. Tak, zobacz, szermierki, wspinaczki, różne tego typu zabawy, kajaki, będzie wiosła. Puchar świata kajaki, wiosła, zobacz. Mhm. To są fantastyczne sporty z ogromną olimpijską tradycją. Mam na myśli na przykład kajaki i wiosła. To tam, gdzie rywalizacja odbywa się jeszcze na troszkę innych zasadach, prawda? Gdzie te pieniądze tak strasznie tej rywalizacji nie kształtują, tam jest nasza szansa. A tam, wszędzie tam, gdzie no, trzeba ogromnych nakładów, trzeba myśli, wielopokoleniowego szkolenia, no to tam nam jest trudniej. I tutaj, jeśli chodzi, ja tak patrzę, mówimy o tym roku najbliższym, ale ja tak na sekundkę spojrzę historycznie. Zgodzicie się ze mną albo nie. W wolnej Polsce udała nam się, oprócz żużla, który jest polską specyfiką, ale on jest polską specyfiką, bo nie jest specyfiką już nigdzie indziej. I bez Polski żużel, podejrzewam, by już umarł śmiercią naturalną albo wegetował. Natomiast jest jeden tylko sport, w którym my zrobiliśmy coś takiego, że można, mogą być ludzie rządzący tym sportem dumni, chociaż niektórym też się czasami różne rzeczy brzydkie zdarzały, na przykład przed tymi mistrzostwami świata w Polsce w 2014 roku. Mówię oczywiście o siatkówce. Zbudowaliśmy tutaj coś takiego, że reprezentacja Polski, która zdobywa mistrzostwo świata, to nie jest niespodzianka dla nikogo, prawda? Nie ma tego w żadnym innym sporcie drużynowym i długo nie będzie. Tak, nie jest to sport trzech krajów. Nie jest to sport trzech krajów. Choć ale pamiętam... Raczej, ale też ośmiu pewnie i nie więcej. Choć pamiętam, że na igrzyskach w Londynie, jak się pytało o siatkówkę, która była rozgrywana w tej starej hali na Reskorcie, to wszyscy mówili, nie, to jest tam na tym, bo byli przekonani, że jedyną siatkówką, jaka jest plażówka. Tak. Ale nie, naprawdę, siatkówka... Sprowadzenie... Tutaj się do Krzysia przyczepię trochę, bo że sport z ośmiu krajów, no to tak jak futbol. Mówisz o piłce nożnej? Tak, 2-3 latynoskie, 5 europejskich, 6. No wiesz co, ale wiesz ile milionów gra w piłkę na świecie? A ile milionów w środkówkę? A w krykieta ile gra? No tak, no, to możemy się przerzucać na pewno. No właśnie, także wiesz, to każdy patrzy... Nie, no Igor, jest zupełnie inna konkurencja w piłce i w siatkówce. To wiesz o tym. Nie. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że tak. Chociażby w liczbie zawodników, którzy uprawiają profesjonalnie. Dobra, to opowiadasz o zarejestrowanych dzieciakach, które kopią w piłkę. Z tym się zgodzę. Jest to szalenie popularny sport, natomiast za... Ale ja mówię bardzo... globalnie. Tak, okej, globalnie też. Natomiast będę się upierał, że sport na określonym poziomie, mówimy tu o wyczynie olimpijskim i o wyczynie na miarę mistrzostw świata, czy to jest piłka wodna, czy ręczna, czy nożna, ja tego nie neguję. Trzeba być absolutnie artystą w fachu, albo tego nie neguję. Potwornie mocnym zawodnikiem. Absolutnie. Natomiast faktem jest, że podaż talentów jest niewątpliwie bardzo duża w piłce nożnej, z uwagi na to, że masa młodych ludzi widzi się jako przyszłych, nie wiem, Messich, czy chociażby tych krzynówków. To może no doprecyzować. Tak śmieszne? Wspaniały. Uwielbiam Jacka Krzynówkę, mówię zupełnie serio. No. Pamiętacie, jak robną kiedyś? Brałka z Portugalią. A Realowi chyba przyładował, jak był w koszulce Leverkusen, taką potężną bombę od słupka i wpadła. To lekko nie kopa. Ale mi się wydaje, to precyzuję tylko, panowie, że Mistrzostwa Świata Siatkarzy odbędą się w dniach 12 sierpnia, z tego co pamiętam. Na przełomie sierpnia i września na Filipiny. Filipiny, tak. Dokładnie tak. Ciekawe. Panie w Tajlandii w sierpniu z kolei. Czyli uruchamiane są kolejne rynki. Ale fajnie, że te panie też się zebrały, że nie tylko panom już kibicujemy. Prawda, panowie? No tak. Przecież tak naprawdę wielkie sukcesy w siatkówce zaczęły się od kobiet. Mężczyźni musieli długo poczekać. I moim zdaniem w siatkówce okazało się, że mądry sponsoring trwający przez lata, jeżeli kluczowy, strategiczny sponsor potrafi poczekać na sukcesy, to czasami to przynosi dobre efekty. Ja miałem nadzieję, że na sekundkę do skoku wrócę Lotos, ten program Szukamy Następców Mistrza, że to zrodzi nową rzeczywistość. Swoją tak drogą, ciekawe, co się stało z tymi pieniędzmi, tak, czy one zostały troszkę dobrze wykorzystane. Na pewno nie zostały władowane w obiekty. I tak się trochę nie stało. Małych obiektów trochę powstało. Powstało, tak. Małych obiektów trochę jest. No problem jest z tymi dużymi, kiedy już mamy odchowanych, kiedy z tych Lotosów już wyrosły takie większe dzieciaki. Młodzi ludzie, którzy już mogą skakać na większych obiektach i tu się zaczyna komplikacja. Mirku, wracaj. Natomiast jeśli chodzi o siatkówkę, to najpierw były Złotka, a dopiero potem panowie. No przecież pierwszy sukces siatkarzy, taki prawdziwy, to z Lozano, w który to był 2006. rok? 2006. Szósty chyba. 2006, wicemistrzostwo świata, prawda? W szóstym roku. A przedtem... Nie liczymy czasów Wagnera. Ale z drugiej strony przed Wagnerem były medale olimpijskie. Nie no, czasy Wagnera, to ja to pamiętam aż... A za dobrze, mam to w kościach. Rozmawialiśmy na ten temat kiedyś. To były największe przeżycia. Jedne z największych przeżyć w moim życiu w ogóle. Złagodniały ci rysy, Mirko, tak, nie spojrzałem od razu. Nie, słuchajcie, ale już tak zupełnie na poważnie. Siatkówka jest w Polsce wicefutbolem. tak jak są różne kraje, w których, nie wiem, Czesi mają swój hokej, Francuzi mają swoje rugby, Anglicy, no to w ogóle inna sprawa, to krykiet, rugby i jeszcze inne rzeczy, polowanie na lisa i takie tam różne. Futbol asetycki. W Hiszpanii na przykład bardzo popularny hokej na wrotkach i tego typu zabawy. Tak, my mamy ten niszowy naprawdę żużel i dużo mniej niszową, chociaż też no, w porównaniu z koszykówką, nie aż tak potężną siatkówkę. I to jest jedyny sport, w którym Polska, reprezentacja Polski znaczy bardzo dużo i najważniejsze, Polska Liga znaczy bardzo dużo. Marzeniem, może nie marzeniem, ale absolutnie wyobrażalne dla najlepszych siatkarzy świata jest gra w Polsce. Bo oni tutaj mają jedną rzecz, która bywa też w innych krajach, w Rosji, troszkę we Włoszech, że są bardzo dobre pieniądze, ale nigdzie poza Polską, to mówiło mi wielu siatkarzy z byłym trenerem reprezentacji Stefanem Antigą na czele, nie ma takiego uwielbienia dla siatkarzy jak w Polsce. W Polsce mają pieniądze, mają pełne hale co tydzień, mają transmisje telewizyjne i mają to, że jak wychodzą na ulicę, to są traktowani prawie tak jak piłkarze. To jest, i to się udało w Polsce, to jest jedyna dyscyplina sportu, która w warunkach tej wolnorynkowej gry w czasach kapitalistycznych nam się powiodła tak do końca. Jeszcze dodam, ze sportowego punktu widzenia jeszcze są wygrani, no bo grają w silnej lidze, gdzie jest kilka takich drużyn, z których każda byłaby ozdobą dowolnej innej ligi. Jeszcze dodam do tego wszystkiego, Mirku, co wymieniłeś, duże imprezy, które się w Polsce regularnie odbywają. Liga Narodów, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, to się wszystko dzieje na polskich parkietach. Ale one się odbywają dlatego, że jest gwarancja pełnych trybun i wielkiej telewizyjnej. Tak, fenomenalna publiczność, to prawda. Mówiłeś, Mirku, o koszykówce, Eurobasket też przed nami na przełomie sierpnia i września. Też rozrzucony chyba po wielu krajach. Tak, tak, między innymi w Polsce, z tego co ja też pamiętam. Wydaje mi się, że były pewne apetyty rozbudzone po poprzednim Eurobaskecie, tam czwarte miejsce, ale chyba troszeczkę zeszło powietrze z naszych koszykarzy. Igor, ciebie to bym wołał do jako byłego koszykarza do tablicy. No, ale... Uczestniczymy w kwalifikacjach do tego Eurobasketu bez musiku, bo wystąpimy w nim jako gospodarze. Nie odpadniemy, tak. No. I no, z tym, że no, idzie nam bardzo marnie w tych kwalifikacjach. No pytanie, czy to jest moment na to, żeby nam bardzo dobrze szło. No tak, więc właśnie, no tak, bo tak. Jak pamiętacie, zapewne kwalifikacje olimpijskie też były nadzieje, że to z Bahamami to w ogóle tyłem sobie tam wygramy, prawda? No, zlali nas strasznie ci koszykarze z Bahamów, już nie mówię o całej reszcie. Jakoś umknęło tutaj naszej publiczności, że tam mnóstwo zawodników z Bahamów gra na co dzień w NBA. W NBA, tak. I więcej niż jeden, który... No, tak. Cieszymy się bardzo, bo Jeremy super sobie radzi. Miejmy nadzieję, że kontuzje go będą omijały, tak? bo z tym ma kłopot. Tak, no ale... No nie wiem, no ja nie byłem... Znaczy, wchodzimy na śliski teren trochę, bo nie byłem aż takim optymistą jak ówczesny prezes Polskiego Związku Koszykówki, a obecny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który opowiadał, że mamy szansę cztery drużyny w ogóle zabrać na igrzyska, po dwie w trójkach i w halowej odmianie. Mhm. Ostatecznie pojechali 3-3 koszykarze. Po tym, jak grali turniej eliminacyjny, było wiadomo, że będzie bardzo ciężko. No i rzeczywistość zweryfikowała jeszcze te mocarstwowe plany. Było łatwiej oczywiście na poprzednich igrzyskach, bo jeszcze nie wszyscy chyba traktowali to na zupełnie poważnie i chyba jeszcze nie wszyscy... Mówisz o tej odmianie 3-3. Tak, o 3-3. Nie wszyscy bardzo się przyłożyli, jeśli chodzi o konstruowanie swoich ekip i przygotowywanie ich do turnieju. No tutaj podczas paryskiego turnieju już nie było zmiłuj. No a jeśli chodzi o halową odmianę koszykówki, no kiedy ostatnio jakiś polski zespół coś powalczył? To zazwyczaj tak jest, że jak jest dobra drużyna klubowa, to ona ciągnie całą resztę, prawda? Wokół tego są no, rywalizacja tak takich jest. Drużyn klubowych, która ciągnie za sobą całą resztę. Pomijając fakt, że te drużyny klubowe budowane są zazwyczaj z zawodników, którzy nie pochodzą z Polski, no to ani tych drużyn nie ma, ani tej reprezentacji nie ma. Nie wiem, czy jest jakiś, czy jakaś większa ciągłość, jeśli chodzi o pracę szkoleniową, bo z tym też były kłopoty ostatnio, jeśli chodzi o obsadę trenerów basketu. No. Tak jak gdzie indziej. No, tak jak gdzie indziej. Nie ma tutaj jakichś specjalnych, specjalnych zmian. Troszkę posłuchaliśmy na temat siatkówki, bo to się przyjemnie słucha, tak. Bo rzeczywiście jest o czym. Natomiast no, reszta wygląda jak wygląda. No. Ale tak, słuchaj, Igorze, w koszykówce jest dużo trudniej niż w siatkówce. No, zgadza się, mówiliśmy, że w polskiej skali siatkówka jest wicefutbolem, to w globalnej skali koszykówka jest wicefutbolem, tak jest, prawda? Jest to tak druga jest. Najbardziej popularna gra zespołowa na świecie. I ja przypominam sobie w tym kontekście, w tej chwili, jak mi to przyszło do głowy, byłem kiedyś na finale Pucharu Davisa w Hiszpanii i tak się szczęśliwie złożyło, że w tym samym czasie były mistrzostwa Europy w koszykówce i siatkówce. Kończyły się. I w Moskwie był to, pamiętasz pewnie, w Moskwie były takie mistrzostwa w siatkówce, które wygrali Hiszpanie. Tak, tak, sensacyjnie. I słuchajcie, i wygrali też mistrzostwa Europy Hiszpanie. Więc ja następnego dnia idę do kiosku i kupuję hiszpańskie gazety sportowe i pierwszych 20 stron jest o koszykówce, a 22 do 24 o siatkówce. Tak to mniej więcej wygląda porównanie globalne, prawda? Tak, w kraju, który kocha sport. Tak, w kraju, który kocha sport. Dla mnie nie ma najmniejszej wątpliwości, że o sukces w koszykówce, w dającej się przewidzieć przyszłości, przy tym poziomie, przy tym, że przecież w tej NBA, która w dużym stopniu wyznacza standardy i poziom, gra bardzo wielu zawodników z takich Bahamów właśnie. I właściwie my, trudno się spodziewać, żebyśmy grali na równych prawach z nimi. No a oczywiście jeśli chodzi o wewnętrzną sytuację koszykówki, no to tutaj to nazwisko znaczące padło. To też ma swoje znaczenie. Ja myślę, że my zanim się rozstaniemy, to jeszcze o tej sytuacji tam, nie wiem, Ministerstwo Sportu, PKO, tak, coś tam sobie szepniemy. Powiemy. Oczywiście, że tak. Chciałem właśnie nawiązać do lekkiej atletyki i być może przez to przejść przez do spraw też olimpijskich, bo rok poolimpijski oznacza w wielu przypadkach pewną zmianę warty, bo są wybory w związkach, więc pewnie wielu wierzy, że idzie nowe. Druga sprawa, jeśli chodzi o lekką, tu rozmawiałeś niedawno z Sebastianem Chmarą, który został prezesem. Tylko jeden medal na igrzyskach. W tym roku mamy Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata halowe. No i Mistrzostwa Świata w Tokio, które no, zapowiadają się przepięknie, jako że już tam przecież w Osace. W Osace, tak. No to Japonia, ty nie? Tylko plecaka pilnej. No właśnie, ta lekka daje jakieś nadzieje, no bo z rzutami trochę gorzej. Przez to nadzieje na medale w rzucie młotym. No, co, Igor, tak jak indziej? Tak jak gdzie indziej? A waszym zdaniem lekka to jest taki sport, w którym łatwo jest o sukces? Trudno jest o sukces. Jeden z trudniejszych, prawda? Absolutnie. To dlaczego tam miałoby być łatwiej Polakom? No prosty sport. Trzeba przebiec jedno okrążenie jak najszybciej. No, albo się zamachnąć. Albo się zamachnąć. Ale to akurat albo nie sobie, jest tak źle, bo albo sobie skoczyć gdzieś tam. Słuchajcie, do góry albo do przodu. Ja, żebyście nie zabrnęli za daleko w tych żartach, to ja powiem, że nie spodziewam się w lekkoatletyce niczego dobrego w tym roku, ponieważ nie wydaje mi się, żeby w tym sporcie w ciągu roku, który upłynie od igrzysk w Paryżu do mistrzostw świata w Tokio, dało się coś nowego wykreować, żeby się pojawił ktoś, kto będzie miał szansę na medal. Nie. Oczywiście mogą troszkę lepiej wypaść ci, na których liczyliśmy w Paryżu i się nie udało, ale nie spodziewam się żadnego wysypu medali. Natomiast jeśli chodzi o realną perspektywę, jakbyście mnie zapytali, kiedy może być lepiej, o ile w ogóle może być lepiej, no to w perspektywie takiej, powiedziałbym, olimpijskiej. Następne igrzyska, nie wiem, być może nie powtórzymy tego sukcesu z Tokio, który był trochę ponad stan, no bo wiadomo, że tam wypalili wszyscy faworyci, plus objawili się tacy ludzie jak Dawid Tomala, prawda? No, albo Patryk Dobek, prawda? Tak, to się nie zdarza często. Także ja myślę, że w dłuższej perspektywie być może polska lekkoatletyka będzie mocniejsza niż w Paryżu. Natomiast jak pytacie, czy w tym roku, to moim zdaniem nie. Tam na razie w ogóle ciężko o optymizm, patrząc na dokonania chociażby tych, którzy powinni już pukać do seniorskiej kadry. Prawda, Igor? Widzę, że pokiwasz głową. Zgadza się, ale to wiesz, no to nie jest nic nowego i zgodzę się, że jest to sport niezwykle wymierny, w związku z tym dosyć dobrze widać, czy ktoś ma szansę w najbliższym czasie wskoczyć do światowego topu, który, umówmy się, jest na niezwykle wysokim poziomie. No popatrzcie, ile w ciągu minionych 5-7 lat zostało poprawionych rekordów, które wydawały się trudne do ruszenia, a które teraz już zostały no właśnie poprawione, wymazane z tabel. No to znaczy, że ten światowy sport, ta światowa lekka atletyka jest na niewiarygodnie wysokim poziomie. To jest przepiękny sport, fantastycznie się go ogląda, no ale niestety coraz częściej chyba z drugoplanowym udziałem biało-czerwonych. I to nie dlatego, że oni źle pracują, czy coś jest nie tak. No oni pracują pewnie na tyle, na ile mogą. Natomiast no tak, tak to wygląda w ogólnym rozrachunku. Że świat odjeżdża. Tak, tak. I to przede wszystkim jeśli chodzi o poolimpijskie wypowiedzi ze strony lekkoatletów i działaczy lekkoatletycznych i Majewskiego i samego Chmary, to wynika jedno, że oni nie narzekali na warunki. Żaden z nich nie powiedział, że pieniędzy było za mało, że zgrupowań było za mało, że brakowało im ptasiego mleka. Nie. Pieniędzy było tak dużo jak nigdy, a wyniki były tak słabe, jak od dawna nie były, prawda? Do tego możemy dołożyć, do tego, co powiedział Igor, że to jest bardzo wymierny i bardzo, bardzo trudny sport, lekkoatletyka. No tutaj można sobie tylko, jakby to powiedzieć, troszkę pokroić. Nasze sukcesy, pamiętacie, no to były głównie rzuty. I to była świadoma decyzja. Nie wyobrażam sobie, żeby w najbliższym czasie Polak wygrał sprint na 100 czy 200 metrów, prawda? Czy nawet no, na 400 to może bardziej. No, też będzie ciężko. Też ale będzie mieliśmy ciężko. Medal w sztafecie, prawda? No tak. Ale w tych rzutach to się stworzyła taka sytuacja, że tam było w dużym stopniu najłatwiej, a nie będzie łatwo, nie będzie łatwiej, ponieważ no, do tego wszystkiego poziomu i tak dalej trzeba dodać to, że Igrzyska Olimpijskie to są tak naprawdę igrzyska, no, powiedziałbym, dla wszystkich, ale ich głównym, dla wszystkich małych, średnich i dużych sportów, ale ich głównym wehikułem nie są gry zespołowe. Ich głównym wehikułem jest lekkoatletyka. Na drugim miejscu pływanie, w niektórych krajach gimnastyka, prawda, jeśli chodzi o telewizyjną oglądalność. I z tej lekkoatletyki, w tej lekkoatletyce ten wyścig będzie przyspieszał. To nie będzie sport, w którym będzie coraz łatwiej, będzie coraz trudniej. Tym bardziej, że jak wszyscy twierdzą, że jeżeli Sebastian Coe zostanie nowym szefem MKOL-u, no to tutaj, jakby to powiedzieć, komercjalizacja, o której mówiłeś, jeszcze przyspieszy, bo będą jeszcze poważniejsze pieniądze, także za sukcesy olimpijskie. 13 minut zostało do godziny 18. To jest audycja To Będzie Rok. To Będzie Rok Sportowy. Panowie, czas najwyższy, żebyśmy się wzięli za kopaczy, ponieważ nasi piłkarze Igora zamknął oczy. I kopaczki. Pamiętajmy, że tak Polki jest. Awansowały na Euro. Zacznijmy właśnie od pań, bo nie, to jest... Nie, protestuję od razu. Nazywajcie sobie piłkarzy kopaczami. Ale panie, to są piłkarze. Protestuję przeciwko dobrze. Nazywaniu absolutnie pań kopaczkami. W takim razie. Piłkarki nie traktowałem tego jako coś pejoratywnego. Piłkarki awansowały na Mistrzostwa Europy. Po raz pierwszy jadą na duży turniej. Bardzo im kibicujemy, bardzo się cieszymy. Ta impreza odbędzie się w lipcu. Natomiast no, umówmy się, że Polki też tam nie pojadą w roli faworytek, no bo jak jadą po raz pierwszy... Jadą po raz pierwszy, no więc samo to, że się znalazły w tej stawce, to należy oddać im szacunek. Znalazły się zresztą po barażach, dodajmy, prawda? Tak wygranych jest. Z Austrią, więc... Tak jest. Więc to też nie było takie oczywiste, że Polki zagrają i super, że zagrają w tym wszystkie mecze w grupie, więc to też nie było oczywiste, że w ogóle będą grały. No, sprzyjał system. Sprzyjał system, były ale w stanie wykorzystać najważniejsze mecze wygrały. Tak. Praca jest i tam widać jakieś światło w tunelu, no, jeśli chodzi o ten sport. Jest coraz poważniejszy. Tak, ja, tak. Ja no po raz drugi... Dowodem na to jest to, że trenerem przygotowania motorycznego w kadrze Niny Patalon jest Remigiusz Rzepka, jest który Remik, pracował tak. z Adamem Nawałką i tak, z Santosem. Tak. No, więc... Ja się raz posłużę się takim przykładem, bo to znowu mi to przyszło do głowy. Podczas tego samego turnieju Roland Garros, o którym już wspominałem, w tym samym czasie w Paryżu odbywały się Mistrzostwa Świata Kobiet. Któregoś razu wychodzimy z turnieju tenisowego i widzimy, że tłum ogromny wali nie z kortów, tylko w drugą stronę. W ogóle ta kwartał, ten miasta, kawałek tej dzielnicy jest obstawiony policją. Co się dzieje? Francuzki grają pierwszy mecz Mistrzostwa Świata Kobiet, bo grały tuż przy kortach Roland Garros na stadionie Parc des Princes. Prawda? I dopiero wtedy zobaczyłem, że jak się do tego mądrze zabrać, jak to wypromować, to się okazuje, że ludzie tej piłki nożnej kobiet nie lekceważą. Nie wiem, przecież na finałach Ligi Mistrzów w różnych miejscach. W Barcelonie podobno na mecze kobiet przychodzi kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Potwierdzam. Prawda? I ja myślę, a oprócz tego nie wiem jak wam, ale ja tu absolutnie nie będę męskim szowinistą, ani nie będę się podlizywał. Powiem szczerze, jak na spowiedzi, mnie ten kobiecy futbol się podoba. Gra jest płynna, technicznie są coraz lepsze, te mecze się po prostu dobrze ogląda. Żadna z tych dziewczyn nie chodzi po boisku, tylko po prostu naprawdę biegają i walczą. No tak, praca jest ciężka. Naprawdę. Nie, no ale no to jak to w zawodowym sporcie. Tak no, jest. Pośmieliłbym się zauważyć, że jeśli oglądamy reprezentacje męskie grające na wysokim poziomie, to tam też raczej wszyscy biegają i dosyć dobrze sobie radzą z piłką, nawet prawda? Nawet żwawo. Nawet żwawo, prawda? I dość sprawnie tę piłkę sobie podają, strzelają. Też się przyjemnie ogląda. No jest Ewa Pajor, która jest jedną z najlepszych piłkarek świata. Barcelona, to a propos, oglądają tłumy. Tak. Ciągnie te reprezentacje, wyciągnie. I ona też jest takim fajnym, myślę, motorem. Tutaj kluczem zainteresowania. Stadion w Gdańsku został stadionem narodowym. Kobiecej piłki futbolu, nożnej, tak. W Trójmieście byłem kilka dni temu, jeżdżą autobusy, które mają zdjęcia reklamujące właśnie kobiecy futbol i to, że te wszystkie wydarzenia w Polsce będą się odbywały fajnie, w Gdańsku. Świetnie. Więc no, jest fala, która porywa ten kobiecy futbol i fajnie. No, no i dobrze, niech fala będzie najwyższa i niech się nie spłaszcza za szybko. Niech mężczyźni mają jakąś przeciwwagę w tym wszystkim, bo no nie, tutaj bym nie liczył na to, że to będzie jakikolwiek motywujący czynnik. Czyli co? Awansują nasi piłkarze na Mistrzostwa Świata czy nie? Panowie, zaczynamy eliminację w marcu, kończymy w listopadzie. Mało rzeczy jest mi tak obojętnych. No ja rozumiem. Nie, słuchajcie, nie, to troszkę się nie zgodzę z Igorem, bo życie mnie nauczyło, że jak piłkarze wygrywają, to lepiej jest wszystkim sportowcom. Ale nasi rzadko wygrywają. Ale rzadko wygrywają, słuchajcie, ale wtedy jest większe zainteresowanie biznesu, sponsorów, telewizji, oglądalność większa, pieniądze szerzej płyną. Jak mówię, sport staje się ważniejszy. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że należy szanować wszystkich sportowców. Wysiłek jest podobny. Pod względem estetycznym jest wiele sportów, które pociągają mnie bardziej niż piłka nożna. Ja mówię to syn trenera piłki nożnej. I natomiast nie mam też wątpliwości, że oczywiście z pewną przesadą i w przenośni powiem, że jeżeli rozpatrujemy to wszystko, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, czyli sport i jego okolice, to piłka nożna rządzi światem. I tutaj troszeczkę, wydaje mi się, możemy na to patrzeć w takiej olimpijskiej perspektywy. Możemy na to patrzeć z tenisowej perspektywy, który tenis jest również fenomenalnym sportem, który został doprowadzony do świadomości kibiców w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat w taki sposób, jakiego się naprawdę nie spodziewałem, kiedy zaczynałem się tym interesować. Natomiast pozycja piłki nożnej jako takiego, powiedziałbym, najistotniejszej sportowej zabawy jest nie do ruszenia. Ale polską piłką zawiaduje Cezary Kulesza. Wiele osób ma wątpliwości, czy to on powinien zawiadywać naszym związkiem. Zatrudnił na stanowisko selekcjonera swojego kolegę Michała Probierza, który przez 20 lat pracy trenerskiej nie zdobył nawet Mistrzostwa Polski. No i ciekawe, gdzie ten duet dojedzie. Naprawdę jestem bardzo ciekaw. No, wiesz, no, bo to jest bardzo ważne w kontekście nowych Kulesza wyborów został, w PZPN. Został prezesem głosami zjazdu, o ile się orientuję. To nie było tak, że ktoś go przywiózł w teczce i powiedział, to jest pan prezes i teraz go słuchajcie. No, absolutnie. Tak, wybrało go środowisko. Tak. Myślę, że dla środowiska też nie było wielkim zaskoczeniem, że prezes postawił na Michała Probierza. No to co tutaj się nie zgadza? No wyniki się nie zgadzają. No wyniki się nie zgadzają, ale wyniki się nie zgadzają od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że nagle, nie wiem, mieliśmy złotą generację piłkarzy, którzy byli świetną drużyną, świetnym teamem i na boisku i poza nim. I nagle pstryk, nastał prezes Kulesza i wszystko się skawaliło. No nie. Było tak przeciętnawo. Były momenty troszeczkę lepsze za szczytowego nawałki, powiedzmy, że użyję takiego sformułowania. Potem było troszeczkę gorzej. i tak stopniowo, mam wrażenie, ten poziom opadał. No i co? No, trudno oczekiwać tutaj czegoś spektakularnego. Teraz pytasz, czy awansuje nasza reprezentacja? No być może tak. No, system awansu jest taki, że jakąś furtkę daje naszej reprezentacji. No tak, bo będziemy mieli albo Holandię, albo Hiszpanię, więc będzie ciężko wygrać grupę i zaawansować bezpośrednio, a potem z drugiego miejsca być już może. Są dwustopniowe baraże. Także no to, tak, no, się zaczynają mnożyć ale problemy. Ale my jesteśmy nieźli w tych barażach. No, w barażach akurat tak. Nasi dają radę. I jak nam jeden rywal odpadnie na przykład. Tak. Na przykład, no ale co? No, udało się awansować? No, udało się awansować. Tutaj nie ma co odbierać też absolutnie. Wyniku sportowego, no bo wynik był jaki był. Natomiast no, nie... Mówisz o barażu ze Szwecją, tak? Tak, nie należy się przywiązywać jakoś do myśli, że w najbliższym czasie będzie to drużyna, która przyniesie nam choćby połowę takiej radości, jak nie wiem, w latach 80. Mhm. Tak, tak, niewątpliwie. Natomiast... Czy za środkowego Nawałki? Czy za środkowego Nawałki? Ja jeszcze oprócz tego nie wiem, czy się zgodzicie. Codzienność polskiej piłki nożnej, czyli liga, ekstraklasa, jest w telewizji, to Kanał Plus rozkręcił na początku i to trwa do dziś, jest sprzedawana moim zdaniem znakomicie i bardzo ponad stan. Te transmisje i to wszystko, jak to jest obudowane, powoduje, że ktoś, kto nie wiem, nie zna hierarchii w tym sporcie, może śmiało uważać, że to pokazują najlepszą, jedną z najlepszych lig świata w kraju futbolowo potężnym, prawda? Patrząc też na stadiony. Tak, stadiony prawda? Są, stadiony w porównaniu z takimi Włochami na przykład, to przyznaje nawet Zbigniew Boniek, są fenomenalne. I tych stadionów buduje się coraz więcej. Ja nawet uważam, że ich buduje się trochę za dużo, że najpierw trzeba zbudować jakieś zainteresowanie, klub i potęga, a dopiero potem stadion. I buduje się je za pieniądze miejskie. Za pieniądze miejskie. Ja dlatego użyłem kiedyś w jednym z swoich tekstów sformułowania stadionoza w Polsce zapanowała i zostałem za to skarcony przez narkomanów futbolu, prawda? Natomiast niewątpliwie nie można powiedzieć, że piłkarze pomimo braku sukcesów są na co dzień, nie wiem, lekceważeni, już nie mówię, że poniżani, wprost przeciwnie. I jakby to powiedzieć, niewiele z tego wynika. Niewiele z tego wynika naprawdę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeśli ten probierz, którego tak surowo oceniłeś, on rzeczywiście nie zdobył Mistrzostwa Polski, ale kiedy on zostawał tym trenerem, ja miałem nadzieję, ponieważ jest to, wydawało mi się, że to jest nie do końca człowiek futbolu. Że to jest człowiek z troszeczkę bardziej otwartą głową. No gdzie on jest totalnie z naszego futbolu. Czasami, wyciągnięty żywcem, czasami, Mirku. Czasami osobiste kontakty z nim nie potwierdzają twojej tezy. Jest to człowiek, który czyta książki, czyta dobre książki i wydaje mi się, że moje porozumienie z nim, gdybyśmy tu usiedli i zaczęli rozmawiać o wszystkim, o futbolu i nie o futbolu, byłoby, no powiedziałbym, bezproblemowe. To może dlatego nie dociera do piłkarzy. Może dlatego nie dociera do piłkarzy, tak. Nie, słuchajcie, jak mówię, ale w tej chwili uważam, że się troszeczkę zagubił, że może za bardzo chce pokazać, że widzi coś, czego inni... Może go to po prostu przerasta? Że widzi coś, czego inni nie dostrzegli. Może go to przerasta. Natomiast ja nie... No, nie lubię bardzo ostrych słów w stosunku do ludzi sportu, którzy nie nagrzeszyli poważnie. Brak sukcesu jest oczywiście powodem, żeby z niego zrezygnować, z takiego człowieka, żeby zastąpić go kimś innym. Natomiast nie lubię tak walić na odlew, bo walę na odlew tylko wtedy w stosunku do kogokolwiek, jeśli widzę, że nie starał, że zaniedbał, że zlekceważył. Wtedy tak. Natomiast jeśli robił to, co robi najlepiej, jak potrafi i wydawało mu się, że ma rację, a racji nie miał, no to ja mu dziękuję, ale nie przestaję go szanować. Znaczy, tym bardziej, że nie mamy przecież gwarancji, że ktokolwiek inny postawiony na stanowisku trenera naszej reprezentacji spisałby się lepiej niż Michał Probierz. Uważam, że Marek Papszczon spisałby się na pewno lepiej. Tutaj musimy panowie postawić kropkę, już nie znam wam skomentować tej mojej tezy. Bardzo dziękujemy serdecznie. Mirosław Rukowski, Igor Błachut. Dziękujemy. Dariusz Urbanowicz. I Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Barbara, na Nowy Rok to tak sobie myślę, że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś. Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż. O, cyk!